dziwnie, jak ktoś mówi, mam coś na sercu, bo różne rzeczy ludzie mają na sercu. Niektórzy nawet mają naprawdę bardzo złe. Ale z drugiej strony nie jest to chyba złe stwierdzenie, skoro jest napisane, że prorocy mieli brzemię Pana, a tym brzemiem Pana najczęściej było to poselstwo, które mieli wygłosić, to słowo, z którym się mieli podzielić. Nawet w języku angielskim w jednej z Biblii czytam, że jakby słowo Pana spadło na niego, więc było takim też ciężarem, więc no może być, że na sercu jest brzemię, które trzeba zrzucić i brzemiona się dzielą na te negatywne i pozytywne. Jedne brzemię, które zrzucamy, to jest brzemię grzechu, nieprawości i które musimy zrzucić i precz odrzucić. Ale jest takie właśnie brzemię służby, które nie tylko nie wyrzucamy, ale dzielimy się nim, bo ono daje życie. I aby Bóg każdemu z nas takie brzemię dawał. I może tylko krótko, nie chciałem tego mówić, ale kiedy będziecie słuchać, nie wiem, czy dzisiaj będzie dalej księga Joba omawiana. Będzie? Będzie, bardzo dobrze. Cieszę się. Jeśli słuchać będziecie tej księgi Joba, czy czegokolwiek ze Starego Testamentu, takie myśli mi przyszły, pamiętajcie o jednej rzeczy. Oprócz wspaniałego poselstwa, które te historie zawierają, czy te rozmowy Joba z tymi jego, powiedzmy, przyjaciółmi, aczkolwiek ja uważam, że to byli fałszywi przyjaciele. I na pewno jest tam wiele treści, które Paweł się dzieli, które warto wysłuchać, przeanalizować, przemyśleć. To pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że każdy z tych ludzi w Starym Testamencie w jakiś sposób reprezentował Jezusa Chrystusa. W nich działał Duch Chrystusowy. Już nie będę otwierał Biblii, żeby nie przedłużyć, ale jak czytamy na przykład o proroku Eliaszu, jego drodze do niebo wzięcia, zobaczcie, że on przebywa tą drogę odwrotny sposób, w który przebył Izrael, kiedy wchodził do ziemi obiecanej. On idzie przez Jerycho, przez to miasto, które pierwsze Izraelici zdobyli, potem przekracza Jordan. Towarzyszy mu 50 uczniów Pana, co wskazuje, jestem przekonany, na 50-dniówce. I to pokazuje, że i na końcu tej drogi on jest wzięty do nieba, jeszcze 2/3 ducha daje Elizeuszowi, co wskazuje wyraźnie, że pewnego dnia to poselstwo, które razem z Izraelitami przewędrowało do tej ziemi, pewnego dnia wyjdzie z tej ziemi, jak Jezus powiedział, od Jerozolimy po krańce świata. I to w niebo wzięcie tego Eliasza wskazuje, że to poselstwo stanie się możliwe dzięki człowiekowi, który wejdzie do nieba, czyli Chrystusowi. I będzie to związane z zesłaniem Ducha Świętego. Tych 50 uczniów to 2/3 ducha. Zobaczcie, ja się zastanawiałem, dlaczego nie Eliasz, Eliasz nie poprosił o pełni ducha, Eliasz nie powiedział mu o ty głupi, dam ci całego ducha, tylko mówi, o trudną rzecz prosisz, ale dał mu, dlatego że pełnię wszystkiego ma Chrystus, ale on każdego z nas obdarował cząstką tego, czego chciał, różnych darów, służb i jak jako Kościół zbierzemy się z tymi naszymi darami, jeśli oczywiście je wzięliśmy i używamy, to mamy pełnię w Chrystusie. Jako pojedyncze osoby mamy pełnię w Chrystusie i jako Kościół całe zgromadzenie. Dlatego każdy dar, każda posługa w Kościele jest ważna. Jesteśmy takimi Elizeuszami, którym została dana taka ta cząstka ducha ich Pana, no nie? No, w tym wypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jak umiemy to odczytać historię Eliasza, to widzimy to zwiastowanie Jezusa Chrystusa, które kiedyś nastąpi. Podobnie jest z księgą Joba. Tu też mamy postać człowieka, który żył takim, powiedzmy, wspaniałym życiem, pełnią życia. Bogaty, zdrowy, miał dużo dzieci. I o Chrystusie jest powiedziane, że on też był w niebie. I Chrystus dobrowolnie z nieba wstępuje na ten ziemski padł i staje się kim? Sługą, niewolnikiem. Staje się kimś strasznie uniżonym. I widzimy Joba, który w pewnym momencie z dnia na dzień, akurat tutaj nie z własnej woli, bo Chrystus to zrobił z własnej woli, ale z dnia na dzień staje się nędzarzem, staje się człowiekiem chorym i nawet nie wiemy, ile lat to trwało. Wiecie, co mogło nawet trwać większość jego życia? Wyobraźcie sobie, że to mogło trwać 30, 40 lat? Może mniej, nie wiem, nie wiemy tego. Ale ten człowiek z dnia na dzień I co się dzieje? Patrzcie, Chrystus, kiedy jest na ziemi, on znosił podlenia. Job też znosi. On mówi, ci, których kiedyś nie byłem godny i ich ojcom podać rentę, dzisiaj się naśmiewają ze mnie. To jest człowiek, który, wyobraźcie sobie człowieka, który zajmował poważne stanowisko, zarabiał poważne pieniądze i co najmuje się, żeby komuś sprzątać, bawić dzieci, czy on mógł paść komuś bydło, on wszystko stracił. I ludzie się śmiali z niego, jaki głupi ten Job. I jeszcze w Boga wierzy, prawda? I już reasumując, i koniec życia Joba, ta nagroda, którą spotkał, o Chrystusie też jest napisane to według Biblii Gdańskiej, że z powodu nagrody wystawionej on poszedł na krzyż i wycierpiał to, żeby mieć nagrodę. Chrystus otrzymał nagrodę od Ojca. Nie tylko chwałę nieba przywrócono mu, ale nas dano. My jesteśmy jego łupem wojennym, nie wiem, czy wiecie. Jest napisane, i jeńców powie, to my jesteśmy tymi jeńcami. I obdarował ludzi, swoich ludzi. Więc Job na końcu też otrzymuje nagrodę. Też za swój trud ma nagrodę. To tak, zobaczcie, jak to wszystkie te opowieści, ja mógł mnożyć, wskazują na Jezusa Chrystusa. Więc jak będziecie słuchać tych wspaniałych historii, o które Paweł nam będzie dzisiaj prezentował, mam nadzieję, że nic mu nie zabrałem z jego kazania, to myślcie o tych rzeczach. Naprawdę warto, bo to jeszcze piękniejszym się stanie to, co Paweł będzie głosił i myślę, że jeszcze z większą uwagą będziecie tego słuchać. Jeszcze tylko przeczytam pierwszy rozdział Księgi Zachariasza. 8 miesiąca w 2 roku Dariusza, syna, doszło proroka Zachariasza, syna Berechiasza, syna Idio, słowo Pana tej treści. Pan rozgniewał się bardzo na waszych ojców, lecz powiedz im, tak mówi Pan zastępów, nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a ja zwrócę się do was, mówi Pan zastępów. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc, tak mówi Pan zastępów, odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów, lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Pan. Gdzie są wasi ojcowie, a prorocy, czy żyją wiecznie? Zaiste, czy moje słowa i moje przekazanie, które zleciłem prorokom, moim sługom, nie doszły do waszych ojców, także się nawrócili i mówili, jak Pan zastępów umyślił postąpić z nami według naszych dróg i naszych czynów, tak z nami postąpił. 24 dnia, 11 miesiąca, jest to miesiąc Szebat, w 2 roku Dariusza, doszło Zachariasza, syna Berechiasza, syna Ido, proroka, słowo Pana tej treści. Miałem widzenie nocne, oto pewien mąż siedział na rudym koniu, a stał on wśród mirtów w dolinie, a za nim zaś były konie rude, ciemnie gniade i białe. I zapytałem, Panie mój, co one oznaczają? Odpowiedział mi anioł, który rozmawiał ze mną. Ja ci pokażę, co one oznaczają. Wtedy odezwał się mąż, który stał wśród mirtów i rzekł, to są ci, których Pan posłał, aby obeszli ziemię. I przemówiwszy, zdali sprawie aniołowi Pana, który stał wśród mirtów, tymi słowy, obeszliśmy ziemię i oto cała ziemia żyje bezpiecznie w pokoju. Może do tego miejsca. I zobaczcie, tutaj podobnie jak w Księdze Objawienia mamy jeźdźców. W Księdze Objawienia mamy czterech jeźdźców na czterech różnych, na koniach czterech różnych maści. Tutaj mamy konie w większości rudej maści, ale też mamy jeźdźców. Gdyby porównamy zadanie, jakie te jeźdźcy mają przed sobą, to w Apokalipsie wiemy, że ci jeźdźcy, którzy tam są posłani, to są jeźdźcy zniszczenia, nie są śmierć, głód, zarazy i tak dalej. Rosną wojny, podboje, prawda? Natomiast ci jeźdźcy mają inne zadanie. Oni jeszcze nie są zwiastunami, znaczy nie są jeszcze jeźdźcami Apokalipsy, to są zwiadowcy Pana. Pan wysyła ich, aby przejrzeli ziemię. I jaką oni wieść przynoszą aniołowi Pana? Oto cała ziemia żyje w pokoju. Bezpieczna jest i w pokoju. Cała ziemia. Co złego jest w tym, że ziemia żyje bezpiecznie i w pokoju? Co złego jest w tym, że ludzie mogą zakładać rodziny, uprawiać pola, nie wiem, wynalazki jakieś tworzyć różne? Co jest w tym złego, że Bóg dalej, jak będziecie czytać tą księgę, wywraca ten świat do góry nogami? On tutaj mówi dalej, że on też się pomści za swój lud nad narodami, które gnębiły jego naród. Ale pierwsza tutaj, początek tej księgi mówi nam, że te narody, jedna z pierwszych wieści na początku tej księgi, żyją w spokoju i bezpiecznie. I dalej Bóg będzie mi widzieć, ja nie będę tego czytał ani omawiał. To może sobie sami przeczytacie, bo nie mam tyle czasu. Ale dalej jak będziecie czytać księgę, zobaczycie, że Bóg podważa ten porządek. A wiecie, co jest złego w tym pokoju, w tym spokoju, w tym bezpieczeństwie ludzi? Grzech. Jedną z najbardziej obrzydliwą rzeczą dla Boga jest grzech. Zobaczcie, żyjemy dzisiaj w Europie 75 lat od wojny, tak? Od wybuchu wojny, czy od zakończenia? 80 to 75 lat od zakończenia II wojny światowej. Oprócz konfliktów gdzieś tam w Jugosławii, gdzieś tam na obrzeżach Europy, generalnie na tym kontynencie panuje spokój. I co robi ludzkość? Przez te 75 lat spokoju, bezpieczeństwa, dobrobytu. Nawet w Polsce nie mieliśmy takiego dobrobytu jak przez wieki, jaki mamy dzisiaj. Mimo, że narzekamy na to, co jest, prawda? Co się stało z tą ludzkością? Mimo, że wszystko ma, co jest potrzebne. Ja nie muszę wam nawet mówić. Zobaczcie, jakie grzech poczynił spustoszenia w umysłach i sercach ludzkich. Jaka nastąpiła głęboka deprawacja ludzi. I ludzie mogą nie mieć wojny, mogą mieć wszystkie warunki stworzone idealne do życia i wychowywania dzieci. A co robią? Niszczą się wzajemnie, bez powodu. Człowiek przeciwko człowiekowi powstaje, mąż przeciwko żonie. Wymyślają jakieś chore ideologie, które zupełnie prowadzą ludzi gdzieś tam w odmęt jakiegoś obłędu. To jest ten pokój, jaki świat chce mieć. Chce żyć w grzechu, jeszcze większym grzechu i żeby nikt im nie przeszkadzał. I dlatego Bóg interweniuje i przerywa ten błogi stan człowieka, żeby przypomnieć mu, że jest odpowiedzialność za czyny, za słowa, za to, co człowiek nosi w swoim sercu właśnie i że kiedyś człowiek stanie przed Bogiem. Dlatego zobaczcie, ludzie sobie gdzieś tam w Tajlandii wypoczywali, przyszło tsunami. W Tajlandii, gdzie co roku, nie wiem, nie znam tych statystyk, ale są jakieś niewyobrażalne liczby dzieci, są zmuszane do pedofilii, gdzie rośnie turystyczna prostytucja, gdzie krajobrazy są jak z raju, a ludzie sobie stworzyli piekło. I pamiętajmy o tym, że kiedy przychodzą takie momenty, że Bóg burzy ten porządek, nie obrażajmy się na Boga, nie walczmy z Bogiem, nie przełączajmy się do ludzi tego świata, którzy będą potępiać Boga, bo Księga Objawienia nam mówi, że na końcu, kiedy anioł Pana będzie zwiastował Ewangelię, ludzie będą bluźnić Bogu, bo nie będzie im się podobało to, że Bóg zabiera im ich przyjemności. Ale zawsze stańmy po stronie Boga, tak jak Job stanął. Mimo tych nieszczęść, które go spotkały, mimo też, że tak jak tu słuchaliśmy Pawła, miał chwilę załamania, ale jednak okazało się, że był to Boży człowiek. Jest napisane, żebyśmy nie bali się tego, czego narody się boją, ale szukali Pana. Nie podzielali ich obaw, ich radości, ich punktu widzenia, ale pamiętali zawsze w sercu swoim, że świat zasługuje na to, co przyjdzie na niego, a my dzięki łasce Bożej, miłosierdziu Pana możemy korzystać z tego, że mamy schronienie w Bogu i nie musimy się lękać sądu, jeśli tylko wytrwamy. I do końca to, co Jezus dla nas uczynił, będzie dla nas największą wartością. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, że możemy znowu zgromadzić się, aby przyjść do Ciebie, oddać Tobie chwałę, szukać Twojej łaski, Panie, wielbić Ciebie, dziękować Tobie i też być gotowymi na dzień Twojego przyjścia, na dzień Twojego sądu. Twoje słowo przestrzega nas wielokrotnie, że muszą przyjść te trzęsienia ziemi, głody, zarazy, wojny, wieści wojenne i słyszymy o nich nieustannie w różnych miejscach. Widzimy ludzi cierpiących na całej ziemi. Często zmagamy się z pytaniami, zmagamy się z tym problemem zła, niesprawiedliwości, strasznego cierpienia, jakiej ta ziemia jest pełna. Tak niewiele jest pokoju. My mamy ten pokój. My żyjemy tutaj w miejscu i w czasie, w którym doświadczamy tego pokoju. Ale widzimy mnóstwo ludzi na tej ziemi, strasznie cierpiących. I często nie mamy odpowiedzi na to ich cierpienie. Panie, jedyne, co widzimy w Twym Słowie, to to, że jesteś Bogiem sprawiedliwym, jesteś Bogiem dobrym, jesteś Bogiem świętym, jesteś Bogiem, który wzywa człowieka do pokuty, wzywa człowieka do opamiętania i nawrócenia się do Ciebie, zarówno w czasie powodzenia, dostatku, dobrobytu, jak i w czasie nieszczęść, szczególnie w czasie nieszczęść, szczególnie w czasie, kiedy walą się nam jakieś rzeczy, na których tutaj tak łatwo nam jest polegać, w których tak łatwo jest nam złożyć ufność. Panie, modlimy się, by nasze serca były blisko Ciebie w każdym czasie, żeby nie musiała przyjść do nas jakaś tragedia, żeby nie musiał nasz świat się zawalić, ale żebyśmy szukali Ciebie, póki można Cię znaleźć w każdym czasie. A jeśli przychodzą doświadczenia, jeśli przychodzą burze, jeśli przychodzą te trudne chwile, Panie, zachowaj nas od goryczy, zachowaj nas od wyrzutów, zachowaj nas od niewiary, ale pomóż nam lgnąć do Ciebie, pomóż nam trzymać się mocno Ciebie i znaleźć u Ciebie zbawienie, znaleźć u Ciebie ratunek, znaleźć u Ciebie, Panie, też przemiany naszych serc, których nieustannie potrzebujemy. To jest naszym najpierwszym celem, żeby być podobnymi do Pana Jezusa, Twojego Syna. Aby nie żyć tutaj na ziemi, szukając zadowolenia, nie żyć na tej ziemi, szukając szczęścia w tym świecie i rozkoszach tego świata. Panie, ale być przemienionymi na obraz Twojego Syna. Doświadczać tego dzieła zbawienia w naszym życiu, aby kochać Ciebie ponad wszystko, całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił i żyć dla Ciebie i służyć Tobie. Panie, jesteśmy tutaj dzisiaj, abyś nas tego uczył, abyś wskazywał nam tę drogę zbawienia, którą mamy żyć. Jesteśmy tutaj prosząc Ciebie, byś napełniał nas mądrością z góry, mocą Twego Świętego Ducha, abyśmy żyli życiem owocnym dla Twojej chwały. Prosimy, błogosław ten czas i Ty, Panie, widzisz każdego z nas w naszych różnych potrzebach, w różnym stanie ducha, w różnym stanie umysłu, w różnych potrzebach, w jakich przyszliśmy do Ciebie. Prosimy, byś w swojej łasce, w swojej dobroci dotykał się nas i działał w naszych sercach, objawiał się nam, pociągał nas ku Tobie i zaopatrzył wszelkie nasze potrzeby w Jezusie Chrystusie, w swojej wielkiej chwale. Prosimy Cię o to, kochany Ojcze nasz, w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki, Ojcze, za możliwość spotkania się tutaj. I tak się modlę o to, żebyśmy mieli, mogli nałożyć albo mieć cały czas te duchowe okulary, które umożliwiają nam widzenie Ciebie wiarą. Byśmy mieli tą świadomość, że jesteś blisko, jako Stworzyciel, jako Pan, jako Król, jako nasz dobry Ojciec. Dzięki, Ojcze, że mamy siebie nawzajem, że mamy wsparcie, mamy miłość wzajemną. Ale ważniejsze jest to, że Ty jesteś blisko, że jesteś w nas i pośród nas. Dziękujemy, że tak jest właśnie. Proszę, Ojcze, otwieraj nasze oczy, byśmy lepiej mogli Ciebie widzieć, bardziej poznawać, bardziej kochać i poddawać się Twojej przemianie. Panie. Amen. Panie Jezu, Ty najlepiej wiesz, jak bardzo Ciebie potrzebujemy. Najlepiej wiesz, Panie, jak w wielkiej potrzebie jesteśmy każdego dnia. Wszyscy, i jako Kościół, i jako pojedynczy ludzie. Dlatego prosimy Cię dziś, Panie, mając tą okazję, żeby uzgodnić nasze modlitwy, żeby jednym głosem do Ciebie zawołać. Prosimy, Panie, otwórz oczy naszej wiary, objaw nam siebie. Prosimy nas, Panie, byśmy mogli wywyższyć Cię i uwielbić. Byś zajaśniał nam, Panie, na swoim tronie w niebie. A nasze tylne karki by uczyły się uginać przed Tobą. W końcu dziękczynienia. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen. Amen. Całkowitej wierzymy w to, że to otrzymaliśmy. I bardzo Ci, Panie, dziękujemy z całego serca. Dziękuję Ci za cały zbór w imieniu całego zboru. Przynoszę Ci podziękowania i proszę, abyś nas, Panie, prowadził przed dzisiejsze nabożeństwo, aby Słowo Boże, które dzisiaj będzie głoszone, przemieniało nasze serca, budowało nas, abyśmy byli podniesieni na duchu, abyśmy wyszli stąd z myślami w naszych sercach i w naszym umyśle tylko i wyłącznie Twoimi, Panie. Tak bardzo Cię prosimy, oczyszczaj nasze serca, oczyszczaj nasze myśli, aby nie zaśmiecały naszych serc ani myśli rzeczy marności tego świata. Prosimy Cię, Panie, miej nas w swojej opiece. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, za wszystko w imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Amen. Amen. Mój jest Zbawiciel, ustały już szale, w Nim radość, wytchnienie, On koi me łzy. O Jego ja muszę powiedzieć Ci chwale, gorąco Cię wezwać, o pójdź do niej Ty. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest Ojciec, zaufam Mu śmiele, że mnie ta nadzieja nie schodzi, to wiem. Z

serce moje błogość ma z przecudnych łask, z przecudnych łask, z przecudnych. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Głos zbawionych w niebie dusz tak cudnie brzmi, tak cudnie brzmi, tak cudnie. Ale głos Jezusa już nad wszystko mi, nad wszystko mi, nad wszystko. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Wyprowadził z grząskiego błota i postawił moje nogi na skalę. Zagwarantował mi pewny krok. Włożył w moje usta pieśń Bogu, pieśń pochwalną do naszego Boga. Wielu to zobaczy i ogarnie ich lęk i zaufanie Panu. Jak szczęśliwy jest człowiek, który złożył swoją ufność w Panu. Nie zwraca się do wniosków, ani do ludzi pogrążonych w kłamstwie. Ty, Panie, mój Boże, dokonałeś wielkich dzieł. W Twoich cudach i planach wobec nas nikt Ci nie dorównał. Gdybym chciał je wszystkie wymienić lub omówić, byłyby na to zbyt liczne. Nie znalazłeś przyjemności w ofiarach ani darach. Przygotowałeś mi ciało. Nie zależało Ci na całopaleniu ani na ofierze za grzech. Poznawiłem zatem, przychodzę, w swojej księgi napisano. Pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże. Twoje prawo tkwi głęboko w moim wnętrzu. Ogłaszają Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Nie zamknąłem ust i Ty, Panie, o tym wiesz. Twojej sprawiedliwości nie ukryłem w sercu. Opowiadałem o Twojej wierności i o Twoim zbawieniu. Twojej łaski i wierności nie zataliłem przed wielkim zgromadzeniem. Przyjdź, Panie, i odmawiaj mi swojej litości. Niech nie zawsze szczerze trwa łaska oraz jedność. Tak dziękuję Ci, Panie, że postawiłeś moje nogi na skalę, bo Ty, Panie, jesteś tą skałą, która jest, która trwa na mnie. Ty, Panie, jesteś tą, który zbudował moje kroki. Ty, Panie, wybawiłeś mnie z grzeszliwego głosu. Wyciągnąłeś mnie, wyrytowałeś się od śmierci. Będę na tyle wyszedł do świętego Pana Jezu, bo Ty jesteś Bogiem moim, Bogiem, Bogiem tego zbawienia. Także cieszę się z tego, że Ty, Panie, szukasz innych ludzi, którzy Ciebie szukają, którzy chcą wzywać tego świętego imienia. Dlatego w Tobie, Panie, jest zbawienie. Ale tylko ludzie ufał Tobie nie dozna rozczarowania. Bądź wiergodny w nas i pośród nas. I chcę się do siebie, Panie Jezu, Amen. Amen. Amen. Każdy w świetle Twoim staje, na Twój czeka cud. Nagle słyszę delikatny głos, łagodny Twój. W sercu nowa pieśń powstaje, wszystko do Twych składam stóp. Złam mnie, Niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Kiedy, Panie, ręką swoją zmieniasz życie me, kiedy dusza ma się broni, serce wołanie, Twoje słowo, prawda święta, znów pociesza mnie. Wtedy wołam tego krzyża, Panie, chciej nauczyć mnie. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Panie, tak pragniemy, by to dzieło krzyża w każdym z nas objawiało się w naszym pokornym poddaniu się Tobie, złamaniu naszej pychy, naszego egoizmu, tego wszystkiego, co w nas sprzeciwia się Tobie, tego wszystkiego, co w nas nie wierzy Tobie, tego wszystkiego w nas, co chce inaczej niż Ty. Panie, złam to. Jeśli trzeba, użyj swojej rózgi, jeśli trzeba, użyj doświadczeń, okoliczności, ale nie pozwól nam nie mieć złamanych serc, nie mieć uniżonych serc, poddanych Tobie serc. Nie pozwól nam żyć egoistycznym, samolubnym, samowolnym życiem. Zapłaciłeś za nas wielką cenę, kupując nas sobie na szczególną własność. Uczyniłeś nas narodem wybranym, świętym kapłaństwem, abyśmy rozgłaszali cnoty Twoje, naszego Boga, który powołał nas z wielkiej ciemności do cudownej swojej światłości, który obdarzył nas swoim własnym życiem w Duchu Świętym i który prowadzi nas aż poza śmierć. Działaj, Panie, w naszych sercach i niechaj Twoja mocna ręka zmienia nasze życie, nawet kiedy się bronimy i wołamy nie. Pomóż nam, Panie, nieustannie przychodzić pod Twój krzyż i szukać w tym dziele Golgoty uwolnienia z wszelkich więzów, z wszelkiej niewiary, z wszelkiego nieposłuszeństwa, z wszelkiej zatwardziałości. Prosimy, łam i krusz nas to wszystko, co niepoddane Tobie, aby prawdziwie Twoja wola ziściła się w naszym życiu. Abyśmy, Panie, odchodząc z tego świata, odchodzili z pokojem i z radością, wiedząc, że dobry bój bojowaliśmy i zachowaliśmy wiarę i żyjemy w oczekiwaniu na wielki dzień spotkania z Tobą i otrzymania tego wieńca chwały, który przygotowałeś wszystkim, którzy Ciebie miłują. Amen. Jak pośród drzewnych łez, Tyś wiary dobry bój, przyrzekła wieść pożycia swego kres, na tej opoce stój. Coś Ty wyznała w rozrzewnieniu, coś odczuwała w uniesieniu, w pamięci mej, w pamięci mej, że nęcić będzie świat, a grzech zarzuci sieć, że w świecie tym, pod kwieciem pełno strat, pod blaskiem nikła śmierć. Pan żąda, byś mu dochowała wierności, którą ślubowała, w pamięci mej, w pamięci mej, w pamięci mej, radością dzisiaj lśnisz, radosny nucisz śpiew, lecz jutro już przygniecie ciężki krzyż, popłyną łzy krew. Gdy pokus Cię ogarnął cienie, Ty Panie Panu przyrzeczenie, w pamięci miej, w pamięci miej, w pamięci miej, ojczysty w niebie dom, pielgrzymki Twojej cel. W ojczyźnie już Pan kres położył zą, oblecze w jasną biel. Ten wieniec, co u mety świta i palmę, co zwycięzcy wita, w pamięci niej, w pamięci niej. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, że w Jezusie Chrystusie obdarzyłeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Uzdolniłeś nas do nowego życia. Obdarowałeś nas tak wieloma łaskami. Wciąż każdego dnia możemy przychodzić do Twojego czystego zdroju miłości, dobroci, uzdolnienia, wszelkiego zaopatrzenia we wszystko, czego potrzebujemy, by żyć pobożnie na tej ziemi, by wielbić Ciebie i by nasze życie odcisnęło się Twoim śladem. Daj nam pamiętać te wszystkie błogosławieństwa. Niech nasza dusza nie zapomina Twojej łaski, Twoich rozlicznych dobrodziejstw. Niechaj nasza dusza nie zapomina tych chwil uniesień, tych chwil łez, kiedy ślubowaliśmy Tobie wierność, miłość, kiedy wyznawaliśmy nasze oddanie się Tobie, Twoje panowanie w nas. Obyśmy o tym nigdy nie zapominali, ale byli wierni Tobie, Panie, w pośród tych ziemskich burz, w pośród tych ziemskich fokus, w pośród słabości naszego ciała. Wzmacniaj nas i posilaj nas, abyśmy patrząc na wielką nagrodę, patrząc na Ciebie, który przeszedłeś tak wiele i zwyciężyłeś, obyśmy wstępowali w Twoje ślady. Obyśmy nie ustali, obyśmy nie dali się zwieść, obyśmy nie ulegli słabościom, ale Panie, przezwyciężyli ten świat w mocy Twego Ducha, w wierze, którą z łaski Twojej zrodziłeś w naszych sercach. Ty, Panie, jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. W Tobie pokładamy ufność, że Ty nas w swojej mocnej ręce przeprowadzisz. Tobie niechaj płynie dziękczynienie, uwielbienie i chwała teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Daje się ten upał znieść? Czy ciężko? Ciężko. Ale zniesiemy. Kochani, coś muszę włączyć. Do góry podnieść. Okej. Dobra. Otwórzmy Biblię na 36 rozdziale Księgi Hioba. I czytajmy od pierwszego wersetu. Elihu mówił dalej tak. Miej trochę cierpliwości ze mną, a pouczę cię, bo jeszcze dopowiem coś po stronie Boga. Moją wiedzę zaczerpnę z daleka i oddam sprawiedliwość mojemu Stwórcy. Bo zaiste moje słowa nie są kłamstwem, a mąż doskonale obeznany jest przed Tobą. Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Potężny siłą i sercem. Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Kochani, na początek takie króciutkie może, nie wiem, czy to jest świadectwo, czy nie, taka historia może, tak. Ileś lat temu, pamiętam, że byłem takim człowiekiem mocno zbuntowanym i bardzo ciężko mi było popatrzeć na drugiego człowieka, w którym widziałem jakąś niedoskonałość, jakieś zło, żeby popatrzeć na niego z jakąś taką, wiecie, litością, zrozumieniem, żeby w ogóle mieć relację z takim człowiekiem. Oczywiście to ja miałem jeszcze więcej tego zła w sobie. Chodzi mi o to, że u innych widziałem to belka wokół. I mnie to męczyło na dłuższą metę, bo gdzieś ci ludzie odchodzili, te relacje się bardzo szybko kończyły. Nie było trwałych relacji, trwałych przyjaźni, trwałych znajomości. A to właśnie wszystko dlatego, że gdzieś jak zobaczyłem jakieś zło, to nie umiałem tego w żaden sposób wybaczyć. I pamiętam, że taki młody pastor, który organizował grupy biblijne w jednym ze zborów w Gdańsku, powiedział do mnie tak, znaczy nie tylko do mnie, do wielu ludzi, będziemy rozważać Bożą łaskę, bo jeżeli nie zrozumiemy Bożej łaski, to sami nie będziemy umieli z tą łaską popatrzeć na innych. I wtedy pomyślałem, o, facet ma receptę. I zaczęliśmy rozważać i powiem wam, że przez chwilkę zrodziło się we mnie taka nadzieja, że słyszę tą naukę, która może być odpowiedzią, może być kluczem na ten mój taki problem, tego takiego, nie wiem jak to powiedzieć, no, braku miłosierdzia do innych. I co? No i kilka tygodni rozważaliśmy tą łaskę, aż w końcu mi się znudziło rozważać tą łaskę i po prostu wszystko gdzieś tam jednym uchem weszło, drugim wyszło. Nic się nie wydarzyło. Przez następne kilka ładnych lat ten sam problem w moim życiu mi ciążył. I dlaczego chciałem wam o tym powiedzieć? W kontekście tego, co tutaj teraz dzisiaj będziemy rozważać, widzę, że nauka, którą przyniósł Pan Jezus, którą generalnie Bóg ogłosił na świecie, którą czytamy w Słowie Bożym, jest nauką nie z tego świata. To jest coś zupełnie... My to możemy usłyszeć, tak, jako ludzie, możemy się z tym stykać nawet na co dzień, ale chodzi o to, żeby być uczestnikiem tej nauki, żeby ona w nas ożyła i żeby nas... No bo zobaczcie, Pan Jezus oprócz tego, że głosi cudowne rzeczy, to wzywa ludzi, żeby tymi cudownościami żyli. Jak mówi i pokazuje o przebaczeniu i o łasce, to tak samo wzywa ludzi, że my też mamy wybaczać, też mamy mieć łaskę. Więc to nie jest tylko ogłoszenie pewnych prawd. To nie jest, bo gdyby to tylko tak miało być, no to myślę, że Bóg by zadbał o to, żeby na każdej ulicy był baner ze Słowem Bożym, ludzie by to czytali i by mówili tak, jest, wiemy. Ale prawda tego słowa musi być w nas. Czasami słyszę, bardzo mi się, nie podoba mi się to określenie, ale słyszę je co jakiś czas, jak tutaj jeden z naszych braci mówi, że jest w kościele dużo pustych gadułów. Nigdy tego brata nie pytałem, o co chodzi, ale domyślam się, albo przynajmniej ja to tak rozumiem, że pusty gaduła to jest człowiek, który ma dużo do powiedzenia na temat tych Bożych cudowności, na temat tych Bożych prawd, natomiast nie widać tego w życiu, nie widać tego w postępowaniu. Jest to tylko po prostu gadanie. Gadanie. No więc dlaczego mi się to nie podoba? Dlatego, że ja myślę, że to jest w ogóle problem nasz, problem człowieka, że jeszcze inaczej. Kiedyś myślałem, że jak się człowiek nawróci, że jak przyjmie Ewangelię, zostanie członkiem Kościoła, no to już sprawa pozałatwiana. Już będzie umiał wybaczać, już będzie miał tą łaskę dla innych, będzie niósł to Boże światło tylko i właściwie no, nic więcej do roboty nie będzie, jak tylko chodzić po ulicy i to rozgłaszać. Później zobaczyłem, że wśród najbardziej pokornych ludzi, jakich znam, dominuje modlitwa o to, żeby Bóg tego udzielał, żebyśmy w tym wytrwali, żeby nam dawał tego więcej. No to znaczy jednak, że nie jest taki automat po nawróceniu. I patrząc na swoje życie, absolutnie widzę, że tak jest, że bardzo, bardzo potrzebuję, żeby te cudowności Bożej nauki znalazły swoje wypełnienie również w moim życiu. I tak mi tego brakuje ciągle, tak tego mało. No właśnie, kochani. I tutaj Dzisiaj też było w modlitwie, to padło, że potrzebujemy Bożego pouczenia, ale też Bożej przemiany, by to pouczenie było widoczne w życiu. Żeby nie tylko nasze wyznanie się zmieniło, nasze słowa, to co mówimy, ale przede wszystkim nasze życie, czyny, żeby to się zmieniło. Ja myślę, że jak to będzie przemienione, to i nasze wyznanie za tym będzie po prostu spójne, prawdziwe. I kochani, 2 tygodnie temu rozważaliśmy pierwsze wersety tego rozdziału i widzimy w nich, że Elihu staje przed Hiobem dosłownie na chwilę przed kulminacją swojego pouczania. To są już ostatnie jego słowa, ostatnia nauka i on staje i mówi, przypomina już w taki bardziej dosadny sposób, że nie jest człowiekiem ze swoją wiedzą, ze swoim pouczeniem, że oto teraz staje przed tobą człowiek, który ma tą wiedzę doskonałą i on mówi, że przynosi ją z daleka. I tutaj tylko 2 słowa chciałbym, bo mnie fascynuje to słowo, że on mówi, że przyniósł to z daleka. Ja myślę, że jest to pewna figura retoryczna i jako taka ma charakter przestrzenny i czasowy. Przestrzenny, ta dal w przestrzeni, mówi nam o tym, że to nie jest wiedza, to nie jest prawda wyczytana albo przejęta od drugiego człowieka na tej ziemi. Z daleka to wskazuje na odległość, jaka dzieli człowieka od Boga. Że my tutaj na ziemi to jesteśmy blisko, tak? To choćbym sprowadził naukę z Chin, to i tak nie będzie nauka z daleka. I to, no dzisiaj to jest globalna wioska, ale kiedyś, myślę, to było dokładnie to samo. Jestem przekonany, że Hiob mówił, że z daleka, czyli z tego innego świata, z innego wymiaru, czyli od samego Boga. Podobnie w tym wymiarze czasowym, z daleka, z dawna, od początku, nauka, która była od początku, ta pradawna nauka, jeszcze tak można powiedzieć, ona jest z daleka w czasie, czyli zanim jeszcze człowiekowi przyszło do głowy sobie pokombinować coś na ten temat i rozważać, to słowo, które głosi Elihu, które głosi każdy Boży mąż w Biblii, które później przynosi Pan Jezus, to jest to słowo, które było na początku. Z dawnych czasów, z daleka, od początku. Czyli, kochani, jakby nie kombinować, jest to Boże słowo, które było na początku. I w tym sensie Elihu już na sam koniec przekonuje Hioba, że teraz to, co mówi, oczywiście to, co mówił wcześniej też, ale już na sam koniec mówi, jeszcze chwilę wytrzymaj, jeszcze trochę cierpliwości, a powiem ci coś jeszcze od Boga. Jeszcze ta ostatnia nauka. I te słowa nie są kłamstwem, nie mają braków, nie są ludzką plątaniną, ludzkim zlepkiem filozofii, psychologii i doświadczenia ludzkiego. Kochani, i tą naukę teraz po tym wersecie chcę zacząć z wami rozważać i dzisiaj tylko znowu początek. Ona jest bardzo głęboka, bardzo złożona, przynajmniej tak ja ją widzę, dlatego będę chciał to robić bardzo pomału i właściwie dzisiaj jeden werset. W pierwszych słowach i ten pierwszy takie otwarcie, tak, tej nauki, to jest 5 werset. Kochani, Elihu mówi, że Bóg nikim nie gardzi. Mówi, oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Potężny siłą i sercem. I w zasadzie można powiedzieć, o czym tu mówić. To taki, znowu taki truizm może. Nie sądzę, kochani, że to jest truizm. Nie sądzę, że jest to prawda, którą Kościół, którą ludzie dzisiaj mogłoby naprawdę ze szczerego i z głębokiego serca bez żadnego dysonansu wyznawać, a przynajmniej nie wszyscy i nie wiem, czy w każdym sensie. Nikim nie gardzi, nikogo nie odrzuca. Czy czuliście się kiedyś wzgardzeni przez Boga, odrzuceni, pominięci? W jakimś sensie, nie mówię, że w całości, ale w jakimś aspekcie życia. Hiob w tym miejscu, jakim się znalazł, czuł się wzgardzony przez Boga, czuł się pominięty, czuł się w pewnym sensie niesprawiedliwie osądzony. Wiedział, że wszystko, co się wydarzyło, to, co go dotyka, to jest Boża sprawa. Rozważaliśmy to. On wiedział, że to Boża ręka. No jak nie Boża, to czyja? To Boża ręka wszystko w jego życiu działała. No ale właśnie, jeżeli to Bóg, jeżeli czuje się tak, jak się czuje i jest ze mną to, co jest, no to może Bóg jednak mną wzgardził. Taka myśl mogła się pojawić w głowie. Hiob, i my to wiemy, był bardzo pewien swojej sprawiedliwości. Trzymał się jej aż do końca. Nie dał się zbić z tropu, był sprawiedliwy. Wiemy, że to prawda. Więc jeżeli nie dostał tej odpłaty, której się spodziewał, to może Bóg źle zinterpretował jego sprawiedliwość. Albo może go po prostu odrzucił. Może nim wzgardził. Może zaplanował coś innego. To są moje dywagacje. Oczywiście można analizować słowa Hioba i wyczytywać w nich pewne emocje, z jakimi się zmagał. Natomiast myślę sobie o nas, że my, gdy patrzymy na nasze życie i nie widzimy jakiejś wyraźnej przyczyny tego, żeby spadła na nas jakaś kara, jakieś doświadczanie mocne, jakieś ciężkie rzeczy, no to może myśli pójdą w takim kierunku, że Bóg jednak mną może wzgardził w jakiś sposób. Nie wiem, czy ktoś z was się z czymś takim zetknął, czy gdzieś zbliżaliście się może do takiego momentu. Ja gdzieś w pewnym sensie to przeżyłem i może dlatego trochę mówię ze swojego doświadczenia. Ale Elihu mówi wyraźnie, Bóg nikim nie gardzi. I może to są dziwne słowa, może to są słowa, które trzeba, nie wiem, jakoś zinterpretować. Ja wierzę i jestem przekonany, że są to słowa, które można z całą pewnością wziąć dosłownie, bez żadnej dziwnej, nałożonej interpretacji, bez żadnej dołożonej, karkołomnej ścieżki rozumowania. I będę dzisiaj o tym mówił. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Od cierpienia, jakie przeżywał Hiob, do poczucia wzgardy przez Boga, odrzucenia przez Boga, naprawdę nie jest daleko. Nie jest daleko. I to dlatego, że po prostu mamy takie ciała, które bolą, które źle znoszą cierpienie. To jest słabość naszych ciał i tak samo Hiob był w takim ciele, dlatego tu Maciek dzisiaj mówił, że nie wiadomo, ile to trwało. No, ale trwało na tyle, że Hiob zbliżył się właśnie do takiego myślenia. I pomiędzy tym cierpieniem a tym zbliżeniem się Hioba do utraty wiary, tak to może nazwę, nie było niczego, przynajmniej nie czytamy o tym w Biblii, nie było niczego, co mogłoby mu samo w sobie pomóc. Była ludzka mowa, byli przyjaciele, którzy mówili od siebie, nie pomogło. To widzimy, że nie pomogło. Było pobożne życie Hioba wcześniej i wspomnienie tego życia. Hiob je wspomina na sam koniec, przywołuje je jeszcze jako swego rodzaju nawet może argument, ale przywołuje swoją pobożność, sprawiedliwość. Też nie pomogło, nie to pomogło. Znając historię do końca, wiemy, że to nie dlatego Bóg lituje się nad nim, bo jednak Hiob tego asa z rękawa wyciągnął. To wszystko, co było w międzyczasie, okazało się niewystarczające. I Hiob potrzebował ukorzyć się, potrzebował zwiastowanego Bożego Słowa, potrzebował Ducha Świętego, który w jego sercu to Słowo ożywiał i przeprowadzał te delikatne operacje. Jednym słowem, Hiob potrzebował objawienia do serca. Objawienia, że to, co myślał do tej pory, to jak rozumował, to jak próbował te sprawy poukładać, to nie jest to, co może go zbawić. To nie jest to, co może zakończyć sprawę, co może pomóc. Że prawda jest inna. Potrzebował objawienia i, kochani, później, trochę wybiegam do przodu, on później mówi, że moje oczy teraz cię ujrzały, że dotąd to ze słyszenia, ale teraz ujrzały cię moje oczy, i nie ma na myśli oczu fizycznych. Nie czytamy nigdzie, że Hiob ujrzał Boga, zresztą z innych pism wiemy, że Boga nikt nigdy nie widział, w sensie jego całej natury. Hiob nie zobaczył oczami fizycznymi. To, że powiedział, że ujrzały go moje oczy, jestem przekonany, kochani, że mówił o oczach swojej wiary. Otworzyły się oczy jego wiary. Zajaśniał mu Bóg, którego zobaczył oczami wiary. To jest to, do czego dzisiaj my wzywamy ludzi, żeby zrozumieli, że potrzebują otwarcia oczu wiary. Adaś mówił o duchowych okularach. Też mi się podoba. Duchowe okulary. Słowo Boże mówi też o maści na oczach, żeby przejrzeć, żeby zobaczyć prawdę. Zatem Boże Słowo, które mówi, że Bóg nikim nie gardzi, nikogo nie odrzuca, kochani, nie możemy tego traktować jako prywatna opinia Elihu albo jakiś może, nie wiem, właśnie truizm z koszulek takich chrześcijańskich. To na pewno nie jest tak. To Słowo mówi, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Że Bóg w tej sprawiedliwości nikim nie wzgardzi i nikim nie gardzi. I tu ważna rzecz, ja to jeszcze podkreślę, że Elihu nie miał na pewno na myśli, że Bóg wszystkich jednakowo obdarzy, nie wiem czym, zbawieniem, uwolnieniem od wszystkiego. To nie jest jak, nie wiem, dzisiaj dużo ludzi, znaczy może nie dużo, ale ludzie mówią o takiej teologii pustego piekła, pełnego nieba, jakiejś takiej hiperłaski, że to, że Bóg nikim nie wzgardzi, oznacza, że tak samo na koniec, tak czy siak, to wszystkich Bóg wprowadzi do nieba. I na pewno Elihu tego nie mówi, o tym świadczą kolejne wersety. No to co zatem Elihu ma na myśli, że Bóg nikim nie wzgardzi? Jest jedna cecha sprawiedliwości w sądzie, to widać, albo nie widać, może raczej nie widać. W świecie to jest koncept nie do zrealizowania, ale u Boga absolutnie jest zrealizowany ten koncept. Myślę, że spotkaliście się z tym niejednokrotnie. To często na filmach jakichś sensacyjnych. No ja to akurat, to większe może siostry nie oglądacie, ale gdzieś tam się z tym spotkałem w filmach sensacyjnych czy sądowniczych z tą koncepcją, a mianowicie to, że każdy zasługuje na sprawiedliwy proces. to niby takie nieistotne, ale bardzo istotne w rzeczy samej. Nawet ci, wiecie, mordercy, złodzieje, na tych filmach, bo stąd to znam, mówili, okej, jestem zły, zawiniłem, ale wymagam, bo zasłużyłem na sprawiedliwy proces, na sprawiedliwe rozważenie mojej sprawy. I tutaj niestety rzeczywistość pokazuje, nasza ludzka, że mało tego jest. Ludzie na całym świecie, nie tylko mówię o sądach takich, wiecie, administracyjnych czy jakichś takich karnych, ale w ogóle, gdy ludzie są sądzeni jeden przez drugiego, bardzo często odbywa się to bez sprawiedliwego osądu, bez wysłuchania świadków, bez przyjęcia jakichś okoliczności łagodzących, bez przyjrzenia się dowodom i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co się łączy ze sprawiedliwym procesem, łącznie z tym, że trzeba zapewnić sprawiedliwego adwokata, sprawiedliwego prokuratora, nieskorumpowanego sędziego. Tego, kochani, jest w świecie bardzo mało, ale chcę i dlatego o tym mówię, żebyśmy zrozumieli, jak to jest u Boga, że to jest zupełnie inaczej. U Boga każdy ma zagwarantowany sprawiedliwy sąd i sprawiedliwy proces. Elihu mówi, Bóg nikim nie gardzi, nikogo nie odrzuca. Każdy człowiek u Boga jest sądzony sprawiedliwie. Każdy. To mówi Elihu Hiobowi. Jeśli myślisz, że Bóg cię odrzucił, że cię wzgardził tobą, albo nie wiem, rzucił cię na pastwę żywiołów, złych ludzi, wirusów, bakterii, niesprawiedliwości społecznej, samego diabła. Jeśli myślisz, że Bóg cię tak w to wrzucił i cię zostawił, to źle myślisz. To źle myślisz. Źle interpretujesz swoją sytuację. Owszem, my wiemy, że z dopustu Bożego diabeł kąsa, że to wszystko, co się dzieje, no to z tego pierwszego rozdziału znamy, tam widzieliśmy kulisy tej sprawy. Ale czy gdzieś tam widzieliśmy, że Bóg zrobił to na zasadzie oddaję ci go, czyń co chcesz, ja już go nie sądzę, ja już się nim nie zajmuję. Bóg tego nie zrobił. My to wiemy, ale tu chodziło też o to, żeby Hiob to zrozumiał. Hiob musiał zrozumieć, że nie wypadł z Bożego, sprawiedliwego sądu. I kochani, ta prawda, którą Hiob słyszał i którą my dzisiaj też słyszymy, ona nie tyczy się tylko sądu ostatecznego, bo można by było też tak pomyśleć, że tutaj na ziemi to, nie wiem, diabeł, żywioły i tak dalej sobie hulają z ludźmi wedle własnej woli, a ten sprawiedliwy sąd to będzie dopiero tam na końcu. Nie, Elihu mówi o rzeczywistości teraźniejszej już. Za twojego ziemskiego życia rozpoczyna się sprawiedliwy proces, sąd i jego kulminacja będzie w swoim czasie. Będziemy później jeszcze dużo o tym mówili. Dzisiaj tylko na początku ten pierwszy werset, ale już to chcę zaznaczyć. Bracie, siostro, Hiobie, tak mówi Słowo Boże. Bóg tobą nie wzgardził, nawet jeżeli to, co obserwujesz, to, co widzisz, to, czego doświadczasz, wskazuje na jakieś syndromy odrzucenia, zapomnienia, przegapienia twojej sytuacji. Nic z tych rzeczy. W tym słowie, w tym wersecie jest też pewna nadzieja, pewne takie... Przynajmniej ja to tak widzę. Myślę, że Hiob też odczuł pewne pocieszenie, bo z tych słów też przebija się pocieszenie w stylu nie bój się, nie musisz się bać, bo ten wszechmocny, wszechmogący, ten potężny siłą w sile serca ten jedyny sprawiedliwy, On ma ciebie w swoim sądzie, więc nie bój się. To, co się z tobą dzieje, nie bój się. To jest teraz, to boli, ale nie możesz stracić wiary, nie możesz utonąć w swoim strachu. Znamy to też z innych pism, z całej księgi, jeżeli ją tylko uważnie studiujemy, że naprawdę Bóg nikogo nie odrzuca. Każdego człowieka indywidualnie prowadzi, doświadcza, zbawia. Czasem upokarza, a czasem wywyższa. Czasem poucza, czasem błogosławi, czasem przeklina. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się wiąże z Bożym prowadzeniem, i to wszystko, kochani, jest sprawiedliwe. I to wszystko w swojej całości jest prawdziwym, sprawiedliwym Bożym sądem i świadczy o tym, że Bóg nikogo nie odrzuca, że każdemu zapewnia ten sprawiedliwy i prawdziwy sąd. I żeby... Być może, tak myślę, żeby lepiej dotrzeć do umysłu Hioba, Elihu posługuje się takim obrazem społecznej zależności. Myślę, że w tamtych czasach to było bardzo zrozumiałe, dla nas też powinno być zrozumiałe. Ta zależność pomiędzy uciskającym bezbożnym, tak to można nazwać, a ubogim uciskanym. Bo tutaj Hiob taki obraz rysuje, mówi o tym, uciskającym i uciskanym. W szóstym wersecie. Nie pozostawia niegodziwych przy życiu, a ubogim przyznaje prawa. Ci niegodziwi to są ci ciemiężący ubogich. A ubodzy to są ci, którzy wołają o sprawiedliwość, ale no, są uciskani. I kochani, konflikt, jaki powstaje pomiędzy tymi dwoma ludźmi z tego obrazu, w modelu tym kulturowym, którym posługuje się Elihu, no jest bardzo czytelny. Bóg nie pozostawi tego uciskanego jako triumfującego. Nie ma takiej możliwości. A z drugiej strony temu ubogiemu przyznaje prawa, czyli nie dopuści do tego, aby ten ubogi, ten uciskany został zatracony przez ten ucisk, zginął. Większość ateistów, sceptyków, ludzi lubiących dyskutować ze Słowem Bożym od razu w tym momencie by powiedziała: ha, stop, hola, hola, włączaj telewizor, weź gazetę do ręki i zobacz, że to jest nieprawda. Zresztą cofnij się kilka rozdziałów wstecz w Księdze Hioba i zobacz, że oni o tym rozmawiali i okazuje się, że na świecie jest inaczej niż ty mówisz. Rozbieżność, dysonans, jakiś konflikt pomiędzy tym, co mówi Słowo Boże, a tym, co obserwujemy. Bezbożni triumfują nad pobożnymi, Kościół cierpi prześladowanie, ludzie giną w okrutnych okolicznościach. My ten problem, w ogóle tego dotykamy już od wielu tygodni chyba, czy miesięcy, tego zła na świecie. I tylko tak od siebie się podzielę z wami taką moją refleksją, że jest dużo dyskusji ze światem niewierzących. I dużo takich przekonywań ateistów, jak ich tutaj przekonać do tego, że to jednak Bóg. I większość z tych rozmów udaje się jeszcze przeprowadzić na jakimś takim, no w miarę sensownym poziomie, że ta dyskusja jeszcze ma ręce i nogi. Ale gdy dochodzi się do tematu cierpienia, gdy dochodzi się do tematu zła na świecie, nagle okazuje się, że jest to problem dla wielu ludzi nie do przeskoczenia. Problem, w którym ateista ma wszelkie możliwości, żeby zatriumfować w tej debacie, żeby powiedzieć, a jednak nie wiesz, o co tutaj chodzi, a jednak nie umiesz oddać sprawiedliwości swojemu Bogu. Mówię o tym nie dlatego, że będziemy to dzisiaj rozważać, ale dlatego, żeby zaznaczyć, że to może być często dla nas przeszkodą, żeby opowiedzieć się po stronie Słowa Bożego. Żeby radykalnie powiedzieć, a jednak Bóg nikim nie wzgardzi. Tak jak Galileusz kiedyś powiedział, a jednak się kręci. I dlaczego to jest problem? Dlaczego to w świecie jest problem, to ja wiem. Ale dlaczego jest to problem w Kościele? Dlaczego jest to problem wśród ludzi wierzących? I o tym dzisiaj troszeczkę chcę. Kochani, Hiob, jak usłyszał te słowa, nie żachnął się. Nie odrzucił Elichu. Nie powiedział, co ty gadasz? Przecież widzę, że jest inaczej. Elichu też nie był głupcem, nie był człowiekiem nieświadomym. Też widział, co się na świecie dzieje. Widział triumf zła naokoło. Widział, wszyscy to widzieli. A mimo to zobaczcie na tą rozmowę. Stoi jeden i mówi, Bóg nikim nie wzgardzi. I stoi drugi, nie mówi amen wprawdzie głosem, ale też nie kwestionuje tego od razu, tak jakby to zrobił ateista. Mimo że jakby był właśnie człowiekiem, który tego nie zobaczy, to mógłby tak bardzo łatwo powiedzieć. Tych dwóch ludzi, i myślę, że dzisiaj my w Kościele musimy zobaczyć, że w tych słowach nie jest opisana rzeczywistość z dziennika telewizyjnego czy z naszego podwórka, tylko, ale w tych słowach jest, kryje się prawda o tym, jaki jest Bóg. I teraz pytanie tylko, czy to jest prawda? Czy dla nas to jest prawda? Czy możemy w rozmowach z naszymi znajomymi powiedzieć ludziom, Bóg nikim nie gardzi? Mało tego, czy nie powinniśmy opowiedzieć się za tym słowem? To do rozważenia. Więc jak to zharmonizować? Ja jestem przekonany, że zdecydowana większość z was wie jak. I zresztą wyznania i modlitwy i pieśni, które tutaj śpiewamy, w pewien sposób jest też dowodem na to. Ale chcę to powiedzieć, chcę zaświadczyć wam o tym, bo myślę, że bez tego nie pójdziemy też dalej i w tej księdze. I myślę też, że to jest bardzo kluczowe dla nas, bo musimy sobie też o tym przypominać. Tak śpiewaliśmy dzisiaj, pamiętaj, duszo ma. Zachęcamy nasze dusze, żeby jednak nie zapomnieć pewnych rzeczy. Gdy studiujemy Biblię, czytamy te wszystkie pisma, te wszystkie księgi, widzimy wyraźnie, jestem przekonany o tym, że widzimy to, że horyzont czasowy, w jakim operuje Bóg i w jakim do nas przemawia, z jakiego do nas przemawia, Bóg przemawia do nas z wieczności. I jeżeli mówi prawdy o sobie przez usta swoich proroków i swoich uczniów, to nawet jeżeli mówi to przez usta człowieka, to mówi to z tego horyzontu czasowego wiecznego. I widzimy niejednokrotnie, jest świadectwo o tym, że życie człowieka to tylko chwila, że w tym horyzoncie czasowym to jest kawałeczek, jakiś taki bardzo nieznaczny nawet. I nie wiem, czy tak na to popatrzyliście kiedyś. Myślę, że tak. Bóg nigdy w żadnym ze swoich pism, albo przynajmniej jeżeli znacie takie fragmenty, to korygujcie śmiało. Ja nie znalazłem, do tej pory nie spotkałem się z tym, że Bóg nigdy nie stworzył takiej reguły, w której Jego sprawiedliwość zakończy się i okaże nad człowiekiem jeszcze przed upływem jego ziemskiego życia. Nie wiem, czy to zgodzicie się z tym, czy nie? Bóg nie obiecał człowiekowi zakończenia swojego sprawiedliwego sądu, swojego zbawienia, swojego działania w życiu człowieka, zanim zamknie oczy tutaj na tej ziemi. Znamy to z pism i wiemy, że gdy spotkamy się z Bogiem tam, dostąpimy pełnego odkupienia naszych ciał, że okaże się, kim będziemy, że wiele z tych rzeczy, które tak naprawdę będą kulminacją Bożego sądu, to się już okaże tam, w tej nowej rzeczywistości, nie w tej. Śmierć nie kończy Bożego dzieła w człowieku, nie jest zakończeniem Jego działania. Ani ciemiężyciel z tego obrazu Elichu, ten niesprawiedliwy, ani ten uciskany obaj w tym modelowym przedstawieniu sprawy nie odbiorą końca swojego sprawiedliwego procesu za życia. Nawet jeżeli w niektórych przypadkach dużo z tej sprawiedliwości się okaże, bo czasami się okazuje. Bóg ma swoje sposoby i potrafi tych mocnych ciemiężycieli do ziemi przycisnąć i potrafi też wybawić tych uciskanych z opresji. Ale Elichu tutaj nie o tym mówi, a przynajmniej nie tylko o tym. Mówi o generalnym, o generalnej zasadzie, o cesze, o tym, jaki Bóg jest w swojej wieczności. W Jego wieczności każdy człowiek odbierze to, co jest sprawiedliwe. I myślę, że naszym po prostu problemem naszych ciał, naszego rozumowania jest to, że my byśmy chcieli widzieć tą sprawiedliwość szybko, teraz, przed końcem życia. Zanim zasnę, zanim odejdę, chcę zobaczyć sprawiedliwość w moim domu, chcę zobaczyć sprawiedliwość w moim kraju. I to jest naturalne, to nie jest nic złego w sensie takim, no to po prostu wypływa z naszej natury, z naszej słabości. Ale Bóg chce nas nauczyć czegoś więcej. Ja ten problem tak może roboczo nazwę. To jest problem dwóch rzeczywistości. Albo nie wiem, dwojakiej rzeczywistości. Myślę osobiście, że jest to właśnie ten problem, nad którym większość ludzi się potyka i jedni tego nie widzą, a inni widząc, że jest ten problem, nie wiem dlaczego nie zbliżają się do rozwiązania, ale nie zbliżają się. Zobaczcie kilka przykładów. Słowo Boże mówi, że Bóg jest miłością. A patrzymy naokoło i widzimy cierpienie, widzimy doświadczanie. I Hiob też miał ten problem. Musiał pogodzić to, że w tej jednej rzeczywistości, do której lgnęło jego serce, Bóg jest miłością, a w tej drugiej w sposób okrutny go doświadcza. Niektórzy ludzie myślą, że lepiej uciec od tego problemu i powiedzieć, że no, jakoś to się kiedyś okaże, jakoś tam może ktoś inny, mądrzejszy to zharmonizuje. Kiedyś bardzo mocno mnie dotknęły takie słowa z Psalmu 34, gdzie jest napisane: Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. I tak właśnie myślałem, wow, to jest rzeczywistość Kościoła. Otoczony zasiekami anielskimi, przez które się diabeł nie przeciśnie. A później zacząłem rozważać, że no, a jednak Kościół jest rozszarpywany przez ludzi. Coś tu się nie zgadzało. Jedna rzeczywistość to ta, którą widzę oczami, a druga to ta, którą oczy wiary pragną zobaczyć. Problem dwóch rzeczywistości, kochani, zawsze skończy się na dwa sposoby. Chcę o tym wyraźnie powiedzieć, bo myślę, że czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to tak. Jeżeli staniemy przed takim problemem kiedyś, że będziemy musieli zaufać temu, co mówi Boże Słowo, kontra temu, co mówi świat, i będziemy mieli problem, żeby to zharmonizować, on się zakończy na dwa sposoby. Pierwszy to ten pożądany, ten lepszy dla dzieci Bożych, że Bóg objawi, że Bóg wprowadzi nas, mnie, ciebie, wszystkich nas w to miejsce, w którym zobaczymy więcej, w którym On sam nam pokaże, że jest inaczej niż świat mówi. A to drugie wyjście to jest stworzenie sobie jakiejś, najzwyczajniej w świecie mówiąc, bajki. Coś tam sobie można zawsze wymyśleć, żeby zharmonizować te dwie sprawy. I to jest smutne, bo bardzo często to wymyślanie sprawia, że Bóg jest zniekształcony. Ludzkie wymyślanie na temat Boga zniekształca Go, a to w ogóle później jeszcze prowadzi do tego, że sobie ludzie mogą wymyśleć Boga na swój obraz, na swoje widzimisię, tak Go ulepią, tak Go poszywają, że będzie im pasował do rzeczywistości. Wynika to z faktu, że nie ma tego prawdziwego wejrzenia, nie ma tego objawienia, a nasze mózgi próżni nie zniosą. Jeżeli Bóg nam nie objawi, jak jest naprawdę, to nasz rozum bardzo szybko pójdzie w kierunku bajki, jakiejś takiej swojej mądrości, albo komuś się damy po prostu ogłupić. Mówię o tym dlatego, że chcę każdego z nas zachęcić, bo jestem przekonany, że wielu z nas, jeżeli nie wszyscy, stajemy czasami w takim dylemacie, że jest Słowo Boże, które coś mówi i jest nasz rozum, który podpowiada coś innego, albo ludzie, którzy nas jakoś próbują urobić. Jeżeli myślicie, że jest mało takich dylematów, takich problemów, to chcę wam powiedzieć, że jest dużo takich problemów. To tylko ludzie od nich uciekają, ale gdy naprawdę zwracamy się do Słowa Bożego, to się okazuje, że tych dylematów podwójnej rzeczywistości jest bardzo dużo. I to świadczy o tym, że Królestwo Boga i Słowo Boga naprawdę nie jest z tego świata. Naprawdę nie jest. Gdyby było z tego świata, to by się nam wszystko zgadzało. Bym otwierał Biblię i mógł sobie odpalić TVN Info, czy jakie tam są, to, tam co cały czas leci. I by mi wszystko grało. Tu bym czytał, tu bym słuchał. Amen, amen. Super, pasuje. Ale tak nie jest, bo to są dwie rzeczywistości. Jeden z najbardziej wymownych przykładów, kochani, to się pokuszę, mimo że dla wielu z was to jest truizm. To jest Bóg objawiony w ciele Pana Jezusa. Nieskończony, wieczny Bóg objawia się w ciele młodego wiekiem, tak jak mówię w tych latach ludzkich, 30 lat, tak około, niespecjalnie zamożny, właściwie w ogóle niezamożny, niespecjalnie urokliwy i taki, że no właściwie to celebrytą nikt go by nie obwołał. A do tego na koniec jeszcze opluty, wyśmiany, pobity, zabity. I co widzi świat? Słabe ciało. Słabe ciało. Kubka atomów, kubka białka. Rozpłynęła się w proch. Co to jest? Ale jakimś cudownym trafem, kochani, są ludzie, już wtedy byli, którzy nagle otwierają oczy i mówią: Boże, najcudowniejszy, najpiękniejszy, jedyny Pan mój, Bóg mój, jedyny, pełnia boskości. Co oni widzą? Swoimi oczami widzą to samo, ale mają inne oczy otwarte na tą drugą rzeczywistość. Kochani, oczy nasze nie doprowadzą nas do prawdy o rzeczywistości. Nie doprowadzą nas. Nie ma tutaj nawet co ufać oczom. Ale musimy zabiegać o otwarcie oczu wiary, żeby zobaczyć, że jeżeli Słowo Boże mówi, to tak jest. A wtedy Bóg w cudowny sposób właśnie namaszcza te oczy wiary. I już widzimy, ileż to rzeczy nam Bóg już objawił. Ile rzeczy, kochani, możemy stanąć przed światem i w ilu kwestiach powiedzieć: my widzimy inaczej niż wy. Widzimy coś innego i chcemy, żebyście wy też to zobaczyli. Jeszcze kilka przykładów podwójnej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. O ile funkcjonujemy? O ile funkcjonujemy, kochani? Triumf krzyża. Ileż to trzeba rozważać, żeby zobaczyć, że to nie jest to, co widać gołymi oczami. Miłość silniejsza niż śmierć, ostatnio na kazaniu ślubnym o tym słyszeliśmy. Moc Ewangelii ukryta w głupim zwiastowaniu. O, niesamowite. Wieczność Kościoła, którego bramy piekieł nie przemogą. Prawda to, czy nieprawda? Amen. Piękno oblubienicy Chrystusa, czasowo pod postacią grupki ludzi, wcale niedoskonałych, wcale niepięknych. Co widzimy? Co widzą oczy naszej wiary? I tak samo, kochani, jest z Bożą sprawiedliwością, z tym, z czym przyszedł Elihu do Hioba. Bóg nikim nie wzgardzi. Bóg zbawi uciskanego. Jednych wywyższy, innych poniży. Nikogo nie przegapi w swoim sądzie i nikogo nie przegapia. Dużo by można było o tym mówić, kochani. Myślę, że my to rozważamy bardzo często. Jeszcze tylko jedna rzecz. My widzimy w cudzysłowie niesprawiedliwe prześladowanie Kościoła. Widzimy niesprawiedliwe triumfy okrucieństwa na świecie. Ale czy widzimy, że w pośród tego tak naprawdę to Bóg czyni swoje dzieło? Że Bóg w cierpieniu, w tym źle na świecie, czyni nowe rzeczy, czyni zupełnie nową rzeczywistość. To są rzeczy duchowe, kochani. Tego na rozum nie powiem. Oczami tego fizycznymi też nikt nie zobaczy. Kiedy Kościół w niepojętych cierpieniach doznaje w oczach ludzi klęski, kiedy świat dzisiaj triumfuje nad prześladowanym Kościołem, to ci z nas, oby wszyscy, dzięki Bogu, dzięki Jego namaszczeniu, zobaczymy, że dzieje się tutaj coś więcej. Dzieje się absolutnie coś więcej. Zobaczcie, jednym z takich ludzi, którzy się z tym zderzyli, był Paweł z Tarsu. Stał i patrzył na kamienowanego Szczepana i nic wtedy jeszcze nie pojmował. Nic. Jedno widział Szczepan, a drugie widział Paweł. Pochwalał tą sytuację, bo nie widział prawdy. Nie widział tego, co widział Szczepan, co wierzę widzieli jego bracia. Dostrzec Bożą sprawiedliwość, tak samo jak każdy inny przejaw Bożej chwały, każdy inny Boży atrybut, który się objawia na świecie, mogą naprawdę tylko ci, którzy mają oczy otwarte przez Boga. I wrócę teraz do początku. Nie jest to kwestia jednorazowego otwarcia oczu w momencie, kiedy się nawróciliśmy. Absolutnie nie jest. My musimy mieć te oczy otwarte cały czas. O to zabiegać, żeby w tym wytrwać, żeby nie stracić tego widzenia. Bo możemy je stracić w takim sensie, że przestać już to widzieć. A świat cały czas właśnie w tym kierunku pracuje, żebyśmy my przestali widzieć sprawiedliwego Boga. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, niedawno, myślę, to było tutaj omawiane, ale przypomnę, w drugim rozdziale mówił tak: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy widzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Widzicie, często ten fragment jest przytaczany po to, żeby pokazać, jak to wspaniale będzie w niebie. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, to tam dostaniemy, a tu lipa. Tutaj, wiecie, tu jest lipa, ale tam to będzie to, czego ucho nie widziało, czego oko nie słyszało. A to o tym apostoł Paweł tutaj mówi? Jakoś, wiecie, nie doczytuje się tutaj, żeby zdradzał dalej szczegóły swojej wizji nieba. Ale mówi, że nam Bóg objawił. Że to nam Bóg objawił. Czyli co nam Bóg objawił, kochani? To, czego świat nie może zobaczyć. Czego nie widzi, bo nie może widzieć. Chwałę Chrystusa. Chwałę Boga. Boże zbawienie, Bożą sprawiedliwość, Boże dobro, Boże sądy, Boże drogi. I nie w pełni, nie jednorazowo w pełni, ale wprowadza nas w to, objawia nam. Tylko czy mamy oczy, które widzą? Czy może zbliżamy się do tej cielesności, w której już oczy wiary nie widzą. Pan Jezus mówił: szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukajcie, bo ona jest ukryta. Nie dlatego, że ucieka przed nami i chowa się przed nami. Ukryta przed oczami naszymi. Sprawiedliwość Bożego Królestwa jest ukryta dla naszych oczu, ale gdy będziemy jej szukać u Boga, to ją dojrzymy. Nie jesteśmy skazani na ściganie Królestwa Bożego po całym świecie, jak się ściga króliczka, którego się nigdy nie doścignie, ale jesteśmy wezwani do tego, żeby otworzyć nasze oczy. Kochani, Bóg objawił nam, że nas zbawia. Sami sobie tego nie wymyśleliśmy. Mam nadzieję, że nie jest to tylko wiedza w naszym życiu, którą wyczytaliśmy w katechizmie albo przyjęliśmy na papkę, jak to się mówi, bo ktoś inny nam to powiedział. Otwarte oczy. Objawił nam zbawienie. I gdy Elihu przychodzi do Hioba i mówi te rzeczy, mówi rzeczy ukryte. Nie odrzucajmy tych słów tak łatwo, nie mówmy, że to jest prywatna opinia Hioba albo jakaś jego sztuczka, bo się to nie zgadza. To się wszystko zgadza, kochani. To, co on objawia, zobaczycie dalej później w tym rozdziale, dalej będzie mówił Ewangelię, to się wszystko zgadza. To jest wszystko to, co później potwierdzają Pisma i co Bóg przez swojego Ducha nam objawia. Co my dzisiaj głosimy. Wiecie co, ja wam powiem szczerze, jakbym miał się przyznać do jakiegoś schematu Ewangelii, w sensie takim, wiecie, są różne tam cztery prawa duchowego życia, czy jakieś inne, jakbym już miał wybrać jakiś taki zręb, zarys, który wezmę w traktat i pójdę dalej, to będzie z tego rozdziału. Te następne wersety. Naprawdę. Ja tam widzę Ewangelię, kochani, będę was do tego przekonywał. Nie manipulował, nie wciskał, ale rozważajmy to. 30 raz dzisiaj powtórzę. Bóg nikogo nie odrzuca. Ubogiemu przyznaje prawa, a bezbożnego na pewno uzna winnym. I ten sąd, ten sprawiedliwy sąd trwa tutaj na ziemi, a zakończy się w nowej rzeczywistości, kiedy zgromadzi przed sobą wszystkich i jednych oddzieli od drugich. Tam będzie kulminacja. Ale on trwa już dzisiaj i Bóg nam to objawia. A teraz ku zbudowaniu, kochani, bo to wszystko, ja myślę, że jest naprawdę ku zbudowaniu. Nie bójmy się przegrywać w ludzkim sądzie. Gdy ze względu na Chrystusa oskarżą nas i pokażą cele albo maczetę, albo wyśmieją przed wszystkimi, albo pracę stracisz. Nasze dusze podlegają sądowi Bożemu, nie ludzkiemu. Ludzki sąd to jest tylko ludzki sąd. Czasowy, chwilowy, bolesny, ale nie wieczny. Wieczny sąd jest sprawiedliwy. Nie bądźmy ludźmi małej wiary, żeby się dać oszukać, że ludzkie, świeckie sądy, wyroki, nawet jeżeli one są ekstremalnie niesprawiedliwe, to one naprawdę nie zaprzeczają Bożej sprawiedliwości, ani nie odbierają nam Bożej sprawiedliwości. Diabeł chce nas tak na dwa sposoby zbałamucić. Mówię nas, bo w świecie to jest powszechne. Ale tutaj, w naszej rzeczywistości, diabeł pokazuje nam te utrapienia i mówi: zobacz, Bóg cię odrzucił. Czy rzeczywiście Bóg panuje w twoim życiu albo w życiu tego biednego, uciskanego kościoła? A potem jeszcze na sam koniec próbuje wmówić człowiekowi, że to jest dowód na to, że jesteś odrzucony i wzgardzony. I ilu ludzi, kochani, daje się oszukiwać? Bo to jest oszustwo, bo Słowo Boże mówi co innego, ale przekonywujące usta świata oszukują ludzi. I ilu się dało w ten sposób oszukać, nabrać? To, co widzą ludzkie oczy, to jest jedno. I możemy to rozważać, interpretować i winniśmy się w tej sytuacji dobrze odnaleźć. Ze współczuciem, z litością, z modlitwą i tak dalej, to o czym mówiliśmy, myślę, już wielokrotnie. Ale to jest jedno. Ale druga rzeczywistość jest taka, że Bóg czyni sprawiedliwość w tym wszystkim. Taką mam ufność, że jeżeli będę blisko Boga, jeżeli wy, my wszyscy będziemy blisko Boga, będziemy trwali w Jego Słowie, to nie przestraszymy się tej pseudo-sprawiedliwości świata. Nie wystraszymy się groźby Jego sądów. Świadectwa, które płyną z głosu prześladowanych chrześcijan, mnie też o tym zapewniają. Że tam, gdzie ten ucisk był, czy jest bardzo duży, tam Kościół rośnie. Tam ludzie mają społeczność z Bogiem i wiedzą, dokąd idą. A my dzisiaj, którzy żyjemy, wiecie, w większości, w dobrych czasach, w czasach pokoju, względnego zdrowia, bo wielu z nas przecież też i zdrowie cierpi, choroby. Musimy wykorzystywać ten czas, kochani, do tego, żeby to widzieć, żeby to rozumieć. Ja naprawdę teraz mówię to jest moje, że tak powiem, to, co chcę wam też dzisiaj powiedzieć. Jestem bardzo mocno zaniepokojony tym, że Ewangelia i wieść o Królestwie Bożym została oddzielona od tej części z cierpieniem. Stworzono osobną teologię cierpienia, którą możesz się zająć, ale nie musisz, to dla chętnych w seminarium na trzecim roku. Natomiast sama Ewangelia jest od tego odcięta. A jeżeli my mamy żyć prawdziwą Ewangelią na co dzień, a odcięliśmy tą właśnie tak zwaną teologię cierpienia lub teologię sprawiedliwości Boga, o której tak rzadko się dzisiaj mówi. Teologia o sprawiedliwości Boga jest odcięta od Ewangelii i położona na półce z książkami dla tych, co są w seminarium. Boleję nad tym, ale myślę, że jesteśmy do tego powołani, żeby to rozważać. I dlatego to też robimy. Koniec końców. Ostatnie 5 minut, kochani. Jestem przekonany, że mocny Kościół, Kościół, który prawdziwie chodzi w wierze, w tej wierze biblijnej, niepokrojonej, taki Kościół, kochani, ma wejrzenie duchowe, ma to objawienie i na tym swoją moc ma opartą, kochani, na tym objawieniu. To, co mówił Pan Jezus do apostoła Piotra. I na tym zbuduje Kościół. Nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Taki Kościół z takim objawieniem w pośród ciężkich doświadczeń, mówię o prywatnych doświadczeniach każdego z nas, ale też globalnych bardziej doświadczeniach, jakim Kościół podlega albo będzie podlegał jeszcze. Taki Kościół będzie niósł świadectwo triumfu Boga. Będzie niósł to świadectwo, bo to jest świadectwo, które Kościół ma nieść. Ja rozumiem, że w czasach dobrych opieramy naszą pobożność na służbach codziennych. I są różne służby. Tutaj z tego miejsca to jest mówione. Jest służba praktyczna bardziej, służba słowa, służba tych miękkich umiejętności. To niesie ze sobą świadectwo. To niesie ze sobą świadectwo, ale nie możemy zapominać, że jesteśmy też wezwani do tego, żeby nieść świadectwo w świecie, że mówimy o tym, że Bóg jest prawdomówny i niesiemy to słowo i mówimy to, mówi Bóg i to jest prawda. A gdy przyjdzie jeszcze cierpieć i to świadectwo nieść, to to świadectwo doniesiemy do końca. I to jest to świadectwo, kochani, do którego Kościół jest wezwany. My też jesteśmy do tego wezwani. Choć może nie dzisiaj, nie tutaj. Choć może nie każdy z nas. Musimy być mocni w wierze, kochani, i dlatego potrzebujemy tej modlitwy. Nie myślmy, że już poznaliśmy, że już wiemy, już zobaczyliśmy. My musimy w tym trwać. Jeżeli Chrystus nam zajaśniał w Słowie, to musimy w tym wytrwać. Dbajmy o oczy naszej wiary, kochani. A wtedy będziemy roznosić tą miłą woń w naszych czynach, w tym, że nie będziemy złorzeczyć, gdy nam będą złorzeczyć, że nie powali nas, że nas z pracy wywalą, że nie zgorzkniejemy, kiedy nam się posypie to czy tamto. To jest miła woń. Jak świat takie świadectwo widzi, to mówi, to jest to. A jak świat widzi gorycz, która wynika z tego, że chrześcijanom się życie zawaliło, bo się zawaliło to i owo, to co on ma innego jak my? My mamy to samo. jeżeli raz nam coś nie wyszło, drugi raz nam coś nie wyszło, upadliśmy, zgorzknieliśmy, nie donieśliśmy tego świadectwa, to jeszcze czas łaski trwa. To jeszcze możemy się zasmucić nad tym i wołać do Boga: Panie, otwórz moje oczy wiary. Objaw mi to, czego nie widzę, czego świat nie widzi, żebym na tym mógł funkcjonować jako chrześcijanin. Czasami się mówi, chcemy być jak Chrystus. Albo przeważnie się tak mówi. Być jak Chrystus. Jedni mają za tym hasłem ukryte, chcę uzdrawiać, wyganiać demony, chodzić po wodzie, przenosić góry i wstawiać złote plomby, a inni mają pod tym hasłem ukryte, że chcę, tak jak On, dojść do końca mimo cierpień, mimo prześladowania i nieść to świadectwo. Chcemy być jak Chrystus, musimy o tym pamiętać, musimy być o tym pouczeni, musimy to wiedzieć. Kochani, nie ma, i jeżeli ktoś z was jest zawiedziony tym, że mówię takie, wiecie, grube słowa, tak? Może ktoś myśli, że się puszę po prostu z tego miejsca. Chcę wam jedno powiedzieć. Nie ma w zwiastowaniu Słowa Bożego jakichś cudownych recept, jakichś 7 kroków do świętości. Nie ma czegoś takiego. Tak jak nie ma recepty na nowe narodzenie, nie ma recepty na nowe narodzenie. Jest Bóg, który zradza na nowo. Nie ma recepty na głoszenie Słowa Bożego. To jest, kochani, to jest tylko wykład, to jest jakaś nauka, ale to Duch Święty musi wykonać w nas pracę. Ożywić Słowo, objawić Słowo, poprawić tego kaznodzieję w jego niedoskonałościach, a nawet go poniżyć, jeżeli źle powiedział. Tak samo nie ma recepty na ujrzenie sprawiedliwego Boga i na wytrwanie w cierpieniach. Nie ma recepty. Jest tylko, kochani, Słowo Boże, pobożne życie, trwanie w modlitwie, społeczność z naszym Panem. Jeżeli w tym będziemy trwali, jesteśmy bezpieczni. Do czegoż mógłbym jeszcze zachęcić, kochani? No właśnie do tego, żeby się modlić o to objawienie. Żebyśmy się modlili o te oczy otwarte, o te duchowe okulary, jak powiedział Adaś. Bez nich nic nie zobaczymy. A nawet jak już je mamy, to ceńmy je, dołóżmy wszelkich starań, żeby to nie spadło z nas. Żebyśmy tego nie oddali za mądrość tego świata, która niejednokrotnie powie, że ja mam więcej, ja mam ciekawiej, ja mam prawdziwiej. Powstańmy, kochani, do modlitwy i módlmy się, żeby łaska Boża nas prowadziła w tym, przemieniała. Amen. Słowo i Ducha Świętego, który ożywia Słowo, który poucza nas o prawdzie Twojej, który sprawia, że możemy widzieć rzeczy, których człowiek zmysłowy, człowiek nieodrodzony, człowiek pozbawiony Ducha nie jest w stanie zobaczyć. I prosimy, Boże, byś kontynuował Twoje dzieło wiary w każdym z nas, aby w pośród tych życiowych wyzwań, pytań, dylematów, zarzutów, ideologii, abyśmy wpatrywali się w Twoją prawdę, I abyś przez Twojego Świętego Ducha pomógł nam widzieć Twoją prawdę i żyć w Twojej prawdzie. Patrzeć na Ciebie, Boże, i rozumieć Twoje drogi, które jakże różnią się od naszych ludzkich dróg. Twoja mądrość jakże przewyższa naszą ludzką mądrość. Pomóż nam, Panie, jak psalmista, nasłuchiwać Twojego głosu, oczekiwać Twojego słowa, oczekiwać Twojego objawienia, oświecenia, pouczenia, abyśmy nie dali się zwieść, abyśmy nie dali się oszukać, abyśmy też nie tworzyli naszych uproszczonych wyobrażeń rzeczywistości, ale znali Ciebie, ufali Tobie i wiedzieli, że we wszystkim, w tych rzeczach dobrych i złych, zrozumiałych i niezrozumiałych, współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Daj, Panie, by nasze serca miłowały Ciebie ponad nasze własne życie, ponad naszą wygodę, przyjemność, doczesne powodzenie. Daj, byśmy umiłowali Ciebie ponad wszystko i poddali się pod mocną Twoją rękę, abyś swojego czasu nas wywyższył, abyśmy doświadczyli prawdy Twoich obietnic i mocy Twojego Słowa w naszym życiu. Prosimy, pomóż każdemu z nas, Panie, na naszej drodze trzymać się mocno Ciebie, ufać Tobie. Amen. Amen. Słaby i bezradny, nie ważę się bez Ciebie ni na krok. Ujmij mą dłoń, a wtedy, miły Zbawco, nie będzie miejsca w sercu mym dla trwóch. Ujmij mą dłoń, przyciągnij mnie do siebie, w bliskości serca Twego pragnę być. Ujmij mą dłoń, inaczej zbłądzić mogę, po drodze prawej sam przede mną idź. Ujmij mą dłoń, przede mną droga ciemna, jeśli ocisz twarz, lecz słowo Twe pochodnią ścieżce mojej, gdy tylko Ty słabemu rękę dasz. Ujmij mą dłoń, gdy wejdę w Jordan śmierci, przez który dla mnie raz musiałeś iść. Niech wtedy światło Twoje mnie oświeci. Daj w śmierci chwili odtrwóg wolny być. Kochany nasz Panie, w tak wielu zaułkach tego świata czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, diabelskie zasadzki. Ten świat wywiera na nas presję, aby nas do siebie upodobnić, aby nas obedrzeć z wiary, obedrzeć ze społeczności z Tobą, z ufności ku Tobie. Argumentacja tego świata, filozofie tego świata, dzisiaj świat multimedialny, filmy, muzyka, to wszystko krzyczy przeciwko Twojej prawdzie. Złorzeczy Tobie, wyśmiewa się z Ciebie, wyśmiewa się z tych, którzy śmieją ufać Tobie w XXI wieku. Panie, zachowaj nas. Zachowaj nas w pośród nienawiści tego świata, w pośród wrogości tych wszystkich ideologii i myśli, które, jak wiemy, im dalej, tym ta ciemność będzie się pogłębiać, tym ta wrogość będzie się wzmacniać, tym ciemność będzie coraz większa. Panie, pomóż nam trzymać się Ciebie. Ty trzymaj naszą dłoń i prowadź nas, prosimy, przez te wszystkie ciemne dni, przez te wszystkie ataki w całej tej ciemności, wrogości i ślepocie tego świata. Panie, niechaj Twoje światło rozjaśnia naszą drogę, abyśmy, tak jak Ty przyszedłeś na ten świat i mimo licznych pokus, oferty samego szatana, dania Tobie wszystkich bogactw tego świata, wybrałeś wolę Ojca, wybrałeś ciche, pokorne życie, wybrałeś służbę, wybrałeś uniżenie, wybrałeś tak proste życie, a jednocześnie tak cudowne życie, tak niezwykłe życie, tak zwycięskie życie. Panie, patrzymy na Ciebie i z łaski Twojej widzimy w Tobie kogoś więcej niż widzi ten świat. Widzimy kogoś więcej niż cieśle, widzimy kogoś więcej niż tylko nauczyciela, widzimy kogoś więcej niż tylko niesłusznie skazanego i zabitego. Widzimy w Tobie Syna Bożego. Widzimy w Tobie Baranka, który został złożony za nasz grzech. Widzimy w Tobie Pana Panów i Króla Królów. Widzimy w Tobie Boga wcielonego. Widzimy w Tobie światło świata. Chleb, który przyszedł z nieba, aby nasycić ludzkie dusze, wodę życia. Widzimy w Tobie prawdę. Prosimy, by i teraz, Panie, kiedy łamiemy ten chleb i wracamy myślami, do tej wieczerzy, którą spożywałeś ze swoimi uczniami przed swoją męką. Wracamy myślami do ogrodu Getsemane, gdzie modliłeś się tak, iż zlewał cię krwawy pot, gdzie uczniowie posnęli zmęczeni, gdzie sam toczyłeś ten bój, wiedząc o tym, co ma na ciebie przyjść, grzech całego świata złożony na ciebie. Oddzielenie od Ojca. Triumf mocy ciemności. Hańba. Dziękujemy, kochany Panie, że poprzez krzyż patrzyłeś dalej. Patrzyłeś na triumf zmartwychwstania. Patrzyłeś na tych wszystkich, którzy dzięki Twojej ofierze znajdą zbawienie, znajdą oczyszczenie, znajdą nowe życie, znajdą wieczność z Ojcem. Dziękujemy, że patrzyłeś poprzez krzyż na wielką radość, na wielką radość wiecznego zbawienia tych wszystkich, za których położyłeś swoje życie. I tak, Panie, my potrzebujemy takiego widzenia, takiego patrzenia, aby poprzez te doczesne zmagania, niepowodzenia, klęski, upadki, braki, cierpienia, zmagania różnego rodzaju, rodzinne, nasze osobiste, emocjonalne, fizyczne, Panie, aby poprzez nie wszystkie widzieć oczyma wiary Twoje dzieło w nas, Twój ostateczny triumf, zmartwychwstanie, wieczność, w której otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, wieczne pocieszenie, wieczna szczęśliwość, pełnia zdrowia, pełnia sił, radość i pokój, których tutaj tylko doświadczamy cząstkowo. Pomóż nam, Panie, pielgrzymować, patrząc na Ciebie i Twój triumf krzyża, chociaż w oczach świata klęska, chociaż dla jednych pośmiewisko, dla drugich zgorszenie, ale dla nas wszystkich, którzy wierzymy, moc Boża, zbawienie Boże, życie. Dziękujemy, kochany Panie, że ofiarowałeś samego siebie za nas, że pozwoliłeś, by grzeszni ludzie zadali Tobie tyle bólu. Dziękujemy, że nie złorzeczyłeś, ale poddałeś się pod mocną rękę swojego Ojca. Pozwoliłeś, by Jego gniew za nasz grzech został na Ciebie wylany, aby nas oczyścić z wszelkiego grzechu i przyoblec w szaty Twojej sprawiedliwości. Dziękujemy Ci za to, Panie nasz. Pobłogosław ten chleb, który będziemy jedli na Twoją pamiątkę, pamiętając o tym wszystkim, co dla nas uczyniłeś, jak wielką cenę zapłaciłeś za nasze zbawienie i wieczne życie, dedykując na nowo siebie samych, składając nasze ciała jako żywą ofiarę, aby Tobie służyć, aby dla Ciebie żyć, aby Ciebie wielbić i o Tobie świadczyć. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, pobłogosław ten kielich. Ten kielich, który przypomina nam o nowym przymierzu w Twojej krwi, która została przelana za nasze grzechy. Panie, dzięki Ci, że nikt z nas nie musi przyjść ani wyjść z tego miejsca z ciężarem winy, grzechów, jeśli tylko jesteśmy gotowi przyznać się, wyznać Tobie nasz grzech, nasze upadki, nasze błędy, jeśli tylko gotowi jesteśmy uniżyć się przed Tobą i prosić Cię o miłosierdzie, o łaskę. Panie, obiecujesz wybaczyć, obiecujesz oczyścić, obiecujesz uczynić nas czystymi jak śnieg. Modlę się o każde serce na tym miejscu, o tych wszystkich, którzy nas słuchają. Panie, byś w swojej łasce dał nam przeżywać tę radość czystych serc, pokój duszy, która jest pojednana z Bogiem, radość zbawienia, nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia. To wszystko, Panie, jest dziełem Twojego cierpienia i Twojej śmierci na krzyżu Golgoty. W tym Ciebie uwielbiamy, w tym Ciebie wywyższamy. W dziele Twego krzyża, zmartwychwstania, Twego chwalebnego przyjścia w chwale i wiecznego królestwa. Niechaj nasze oczy wiary będą zwrócone, Panie, na te wielkie prawdy i niech nasze życie będzie odzwierciedleniem przemieniającej mocy Twojego dzieła zbawienia. Amen. Bracia, siostry, z wielką powagą jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, wyrażając naszą wiarę, naszą wdzięczność i zwiastując śmierć Jezusa Chrystusa, aż przyjdzie. I kiedy mówimy śmierć, to wiemy, że śmierć nie była końcem. Kiedy mówimy o zwiastowaniu śmierci Jezusa Chrystusa, mówimy o tym kulminacyjnym punkcie Jego uniżenia, Jego poświęcenia, Jego oddania się za nasze grzechy. Ale mówiąc o Jego śmierci, mówimy zawsze w kontekście Jego zmartwychwstania, Jego wywyższenia ponad wszystko, Jego panowania i rychłego nadejścia Jego Królestwa, w którym wszystkie oczy będą otwarte, w którym każde kolano ukłoni się przed Nim, wyznając Go Panem ku chwale Boga Ojca. Każdy język wyzna Go Panem. Więc bracia i siostry, chociaż dzisiaj jeszcze Go nie widzimy takim, Pismo mówi, widzimy Go mniejszym od aniołów. W Jego życiu, w Jego śmierci, ale oczyma wiary widzimy Go wywyższonego na tronie. Oczyma wiary widzimy Go nadchodzącego w obłokach razem ze swoimi świętymi aniołami. Oczyma wiary już radujemy się na ten wielki dzień i na tę wielką wieczność, która jest przed nami dzięki Jego ofierze, dzięki Jego dziełu krzyża. Dlatego w tym kontekście nie robimy czegoś płytkiego, nie robimy czegoś zwyczajowego, ale wspominamy, rozważamy, dziękujemy, wielbimy naszego Boga za to wielkie zbawienie, którego staliśmy się uczestnikami, biorąc z tego chleba i pijąc z tego kielicha. I do tego was wszystkich, bracia, siostry, zachęcam. Słowo Boże mówi, byśmy nie jedli z tego chleba, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej. Nie bezmyślnie, nie dlatego, że tam kiedyś przyjęliśmy chrzest, czy zapisaliśmy się do jakiegoś kościoła. To nic nie znaczy, jeśli Jezus nie jest Twoim Panem, jeśli Twoje serce nie jest Jego, jeśli Twoje życie do Niego nie należy, to jakiekolwiek nasze przeszłe deklaracje, wyznania, doświadczenia, zapisywanie się gdziekolwiek, czy cokolwiek innego, nie ma większego znaczenia. Ważne jest, gdzie dzisiaj stoimy przed Bogiem. I to każdy z nas musi rozsądzić w swoim własnym sercu. Nikt z nas nie ma prawa sądzić drugiego i uważać, że ten, czy tamta się nadaje, czy nie nadaje. To każdy z nas musi, stojąc przed Bogiem, prosząc Boga o Jego pomoc, osądzać samego siebie. To jest też czas naszego osądu samych siebie. Dzisiaj słyszeliśmy o tym Bożym sprawiedliwym sądzie, który postrzegamy, no tutaj nie chcę znowu powtarzać wszystkiego, ale ważne jest też, byśmy my sami siebie sądzili, bracia i siostry, abyśmy nie podlegali Bożemu sądowi gniewu. Jeśli my sami siebie osądzimy w takim sensie, że uczciwie na siebie spojrzymy, wyznamy nasze grzechy, nasze upadki, wtedy doświadczamy Bożej łaski i Bożej sprawiedliwości, i Bożego pokoju. Jeśli zaś udajemy sprawiedliwszych niż jesteśmy, jeśli zapieramy się naszych słabości, udajemy, że jesteśmy święci niż jesteśmy, jeżeli wmawiamy w siebie, że w nas grzechu nie ma, oszukujemy samych siebie, jesteśmy kłamcami i z Boga robimy kłamce. I wieczerza nigdy nie jest miejscem, w którym mielibyśmy coś sobie wmawiać. Wieczerza Pańska jest konfrontacją nas z krzyżem, z Bożą miłością i z Bożą sprawiedliwością w obliczu naszej niegodziwości, w obliczu naszej niesprawiedliwości. I my musimy w ten sposób przyjść pod krzyż, za każdym razem, wołając jak ten celnik: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Wybacz mi moje złe myśli, wybacz mi moje nierobienie tego wszystkiego, co powinienem robić. Wybacz mi mój strach, wybacz, że się Ciebie wstydzę, wybacz, że Cię zawodzę. Musimy osądzić samych siebie przed Bogiem i błagać Go o miłosierdzie, błagać Go o przebaczenie. Do tego was, bracia, siostry, wzywam, żebyśmy nie utracili żadnej okazji doświadczenia Bożego przebaczenia i Bożej przemiany. Robimy to co tydzień tutaj. Nie obawiam się tego, że nam to spowszednieje, ale za każdym razem staram się nam wszystkim przypomnieć powagę tego, co tutaj robimy. Za każdym razem pomóc nam podejść do tego stołu Pańskiego z takim naprawdę właściwym sercem. Jest mi smutno i myślę sobie, że jest to wielkim błędem chrześcijan, którzy nie przystępują do tego stołu, dlatego że coś tam w ich życiu jest nie tak. Właśnie myślę, że to jest czas, żeby to, co jest nie tak, zmieniło się, było uzdrowione, było przemienione, albo było przynajmniej krokiem w tym kierunku. To nie jest czas, żeby się osądzić w taki sposób, żeby powiedzieć: jestem niegodny, więc nie będę brał udziału w tej wieczerzy. Nikt z nas nie jest godny. Jeżeli tak się osądzimy, to źle się osądziliśmy. W takim sensie, że nie jesteśmy godni i nie przystępujemy. Ale jeśli się osądzimy tak, że nie jesteśmy godni, ale przychodzimy po Jego miłosierdzie i po Jego łaskę, wtedy jest to dobry sąd. I do takiego sądu was wzywam, bracia, siostry, byśmy szczerze spojrzeli na nasze życie, wyznali to, co nas obciąża, prosili Boga o Jego przebaczenie, o Jego przemianę, o Jego łaskę. I jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, zwiastując zwycięstwo krzyża nad naszym grzechem, nad naszą niegodnością, nad naszą niesprawiedliwością. Zwiastując łaskę wielkiego Boga, który nie przyszedł do zdrowych, ale do chorych, do tych, którzy się źle mają. nie przyszedł wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. Pamiętajmy o tym. Wiem, że niektórzy z was zmęczyli się tym moim długim przemawianiem stojąc, ale jeszcze wytrzymajcie chwilę. Ja już nic nie będę mówił, ale jeszcze spędźmy chwilę w ciszy przed Bogiem. Przygotujmy nasze serca, abyśmy godnie jedli z tego chleba i pili z tego kielicha. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, powstały czy pozostały stojąc, jeżeli ktoś nie może lub nie chce z jakichkolwiek przyczyn brać udziału w tej wieczerzy, proszę, aby usiadł. Dziękujemy, kochany Panie, za ten czas, który możemy tu razem spędzać. Mimo tej upalnej pogody i braku trochę powietrza tutaj, Panie, dziękujemy, że pomogłeś nam przetrwać. Modlimy się, byś błogosławił to popołudnie przed nami, ten czas agapy jeszcze naszej dalszej społeczności. Prosimy o nadchodzący tydzień, każdy jeden dzień. Pomóż nam, Boże, kroczyć wiernie za Tobą. Pomóż nam naśladować naszego Pana. Pomóż nam wielbić Ciebie w myślach, słowach i czynach. Pomóż nam świadczyć o Tobie. Prosimy, prowadź nas, strzeż nas. Dopomóż nam w tych wszystkich zmaganiach, wyzwaniach, obowiązkach. Prosimy, dopomóż. Modlimy się o dzieci, które rozpoczynają kolejny rok szkolny. Panie, błogosław je. Strzeż je od złego. Działaj w ich sercach. Pomóż im, Boże, znaleźć w Tobie wsparcie, siłę, mądrość. Zachowaj ich od wpływu, od złego wpływu środowiska. Zachowaj je, Panie. Prosimy, przemawiaj do nich, pociągaj je ku Tobie, objawiaj im siebie. Daj łaskę uczyć się nie tylko tych rzeczy dotyczących tego świata, ale uczyć się tego, który... uczyć się rzeczy i prawd dotyczących tego, który stworzył ten świat, który włada tym światem i do którego należy ostatnie słowo w tym świecie. Pomóż nam jako rodzicom jaśnieć Twym światłem, być przykładem pobożności, miłości do Ciebie. Wlewaj w nasze serca Twoją miłość, cierpliwość, mądrość. Prosimy, Panie, ucz nas reprezentować Ciebie i w Twojej miłości wychowywać nasze dzieci, prowadzić je do poznania Ciebie. Prosimy, kochany Ojcze, prowadź nas wszystkich, prowadź nas w mocy Twojego Ducha, w łasce Twojej. Potrzebujemy Ciebie, każdy z nas. Amen. To już prawie koniec. Usiądźmy, proszę. Jeszcze tylko pozdrowienia i ogłoszenia. Siostra Danusia tutaj przekazywała z Połczyna Zdroju pozdrowienia, także dziękujemy. Też proszę przekazać pozdrowienia braciom i siostrom w Połczynie. Jak zawsze, dziękujemy. Paweł coś... Tak, za 2 tygodnie, czy za 3 to będzie? 19, to za 2 czy za 3? Za 3. 19 września. Zapraszam wszystkich braci na czas postu i modlitwy do Połczyna Zdroju. Będziemy jechali tam w czwartek po południu wieczorem, aby spędzić cały piątek i jeszcze pół soboty modląc się, rozmawiając o Bożych sprawach, wzajemnie się zachęcając do wiernego podążania za Chrystusem. Także wszystkich braci gorąco zachęcam, jeżeli tylko możecie pojechać, zaplanujcie sobie tak czas, żeby w czwartek wieczorem móc wsiąść z nami tutaj, zobaczymy, ilu nas będzie, tyle samochodów odpalimy i pojedziemy. Także dajcie, bracia, znać, kto się wybiera, żebyśmy też wcześniej tutaj mogli to wszystko zaplanować. Nie wiem, czy w tym miesiącu zdążymy jeszcze, ale w przyszłym miesiącu myślę, że wrócimy do tych naszych tutaj też zborowych spotkań w poście i modlitwie, także w pierwszą sobotę października też już tam gdzieś zaplanujmy post i modlitwę. I też przyjedzie do nas ten brat, który mówił o atrybutach Boga. W zeszłym, to było w tym roku, wiosną. W Gdańsku mieliśmy tą konferencję. Robimy kolejną część, kolejny etap. Będziemy omawiali kolejne atrybuty Boga i tym razem będzie to tutaj w Wejherowie, w naszej społeczności. Tutaj razem z braćmi baptystami zrobimy to tutaj u nas, także mam nadzieję, że więcej osób będzie mogło skorzystać. Do Gdańska niewielu przyjechało, była tam nas jakaś grupka, ale uznaliśmy, że bez sensu jest to robić w Gdańsku, skoro gdańszczanie nie byli zainteresowani, a właściwie tak z naszych właściwie zborów tutaj ludzie przyjechali, więc robimy to tutaj u nas. Zapraszamy gdańszczan oczywiście i innych, gdynian i sopocian. Jeśli zechcą przyjechać, niech przyjadą do Wejherowa. Także jak macie jakieś tam, ja to zamieszczę szczegółowe informacje na naszej stronie, więc możecie zaprosić też osoby z jakichś tam zaprzyjaźnionych zborów, jeśli zechcą przyjechać, ci, którzy byli, czy słuchali później na stronie internetowej, wiecie, że naprawdę cenne wykłady, bardzo, bardzo ważne, cenne, pouczające i myślę też praktyczne dla nas, poznawanie Boga w Jego atrybutach. Jakieś jeszcze ogłoszenia, informacje? Dziękujemy bardzo. I też pamiętajmy w modlitwie o tych osobach, których nie ma z nami. Zadzwońmy, odwiedźmy, wspierajmy jedni drugich. Jakieś jeszcze informacje? Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy braci i siostry w Piątkowie i Dęblinie. To co, tyle chyba ogłoszeń, informacji. Jest 15 po pierwszej. W kuchni już siostry się krzątają, więc rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność przy stołach.